для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы святыя. Яшчэ адна жанчына прылучана да сабора беларускіх святых. Праведная Сафія. Апошняя са славутага роду Алелькавічаў, з нашчадкаў Альгерда. Яна нарадзілася ў 1585 годзе у сям'і князя Юрыя Юр'євіча і Барбары Кішка. Рана асірацела. Той жа год памерла маці, а праз год бацька. Калі памерлі і дзядзькі, усё слуцкае княства адышло да яе. Выйшла замуж за Януша Радзівіла. Януш спавядаў пратэстанцкае веравызнанне, кальвінізм. Верная праваслаўю, яна дамаглася, каб вянчанне адбылося па праваслаўнаму абраду і каб іх дзеці таксама абавязкова былі праваслаўныя. Яна пражыла кароткае жыццё, але за свае 26 год, адведзены ёй Богам, святая Сафія памерла пры першых родах, нарадзіўшы мёртвае дзіця. Паспела зрабіцца вядомай асветніцай і заступніцай праваслаўя на Случчыне. Цяпер яе мошчы зберагаюцца ў мінскім свята-духавым кафедральным саборы. Кажуць, што святая памагае хворым жанчынам і дзецям, лечыць душэўныя і цялесныя немачы. А хросны ход з яе мошчамі нават спыняе халеру. Афанасія Філіповіча наша беларуская царква ведае і шануе як Афанасія Брэсцкага. У 1627 годзе пастрыгся ў манахі, жыў пад Оршаю у Куцеінскім манастыры. За выступленні супраць Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 года і рэзкія прамовы супраць караля на дзяржаўных сеймах 1641-1643 гадоў сасланы ў Кіеў. Калі ён расказаў расійскаму паслу аб сапраўдных намерах Лубы і калі Ілжэ-Дзімітрыя затрымалі ў Маскве, польскія ўлады тут жа арыштавалі Філіповіча як заложніка, як дзяржаўнага злачынцу. У варшаўскай турме манах напісаў свае вядомыя творы, навіны, падмурак непарадку касцёла рымскага, рыхтаванне на суд, парада набожная і іншыя. На другі год пасля смерці Філіповіч быў кананізаваны царквою як святы пакутнік Афанасій, ігумен Брэсцкі. Святы Елісей Лаўрышаўскі, сын вялікага князя вялікага княства літоўскага Траняты, які меў высокую пасаду пры двары князя Міндоўга, праславіўся тым, што пайшоў у пустэльню і заснаваў каля Наваградка лаўрышаўскую лаўру. Святога Георгія Каніскага, архіепіскапа Магілёўскага, Александр Сергеевич Пушкін называў вялікім архіепіскапам беларускім, адным з самых векапомных мужоў мінулага стагоддзя. На яго жыццё тройчы рабіліся замахі. У 1759, 1760, 1768 годах. Пасля апошняга з'ехаў у Расію, у Смаленск, дзе заставаўся магілёўскім епіскапам у выгнанні, абараняў праваслаўе. Некаторыя нашы святыя, без якіх немагчыма ўявіць гісторыю беларускай царквы, па розных прычынах не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых. Да прыкладу, тры віленскія пакутнікі – Антоній, Іоанн і Еўстафій, якія ў язычніцтве мелі іншыя імёны – Круглец, Няжыла і Кумец. Іх у 1347 годзе пакаралі пакутніцкай смерцю за тое, што перайшлі з язычніцтва ў хрысціянства, адмовіліся ў пост есці мяса, галіць бараду. Яны патаемна былі ахрышчаны святаром Нестарам. Віленскія пакутнікі пасля зняволення і катаванняў былі прынародна павешаны. Мошчы іх мелі цудадзейную сілу. У сваіх малітвах да святой Ефрасініі Полацкай мы ўрачыста прамаўляем: «О святая і слаўная апякунка і асветніца беларускага народу, маці нашая Ефрасіння, глянь ласкавым вокам сваім на братоў і сёстраў тваіх, што з любоўю і надзеяй вочы душаў сваіх да цябе падымаюць. Прымі, заступніца нашая, гэтую малітву братоў і сёстраў тваіх, як нашую невымоўную падзяку, любоў і хвалу табе, надзея, слава і пацеха нашая. Усе мы з радасцю аддаем сябе пад святую апеку тваю. Маліся і далей за шматпакутны народ наш перад пасадам Усявышняга, каб мы сталіся верным і набожным, выбраным народам ягоным». Нашы межы і нашы дзяржавы. Якія яны былі, нашы межы, так бы мовіць, у міжледніковы перыяд? А ніякія. Першы людзі, нашы продкі, ішлі ўслед за пашырэннем арэалу жывёл, птушак, рыбы, травы. Дзе ёсць яны, там і мяжа іхняга палявання, іхняй ежы і аселасці. Амаль нічога мы не ведаем пра свае межы да новай эры. Дзіўна, ўжо тысячу гадоў шумяць, жывуць паўнакроўным жыццём старажытны Рым і старажытная Грэцыя, узводзяць храмы, акропалі, тэатры, ствараюць алфавітнае пісьмо, услаўляюць мазаікаю баі гладыятараў, лепяць дыскабола і Ніку Самафракійскую, змагаються за Карфаєм, ведуть пунічныя войны, а на нашай зямлі ціша, маўчанне, спакой. Дзе мы былі тады? Што рабілі? Чым займаліся? На вялікі жаль, нашы пращуры чамусьці не пакінулі нам ні пісьмовых, ні матэрыяльных сведчанняў пра той час. Праўда, ад іх жыцця сёе-тое ўсё ж засталося і дайшло да нас. Асталося на першабытных стаянках, якіх на Беларусі адкрыта і даследавана вельмі шмат: Бердыш, Юравічы, Белая сарока, Пятроўцы, Журавель, Добры бор, Камень, Раманавічы і іншыя. На былых паселішчах знойдзены косці мамантаў, з якіх будавалася жытло, крамянёвыя наканечнікі коп'яў, нажы з крамянёвых адшчэпаў, сякеры, скрабкі, агнішчы і нават апрацаваныя біўні мамантаў, што дае хоць і невялікае, але ўсё ж нейкае уяўленне пра жыццё тых, хто даўней насяляў нашы прасторы. Пазней, ужо з пісьмовых крыніц, мы даведаемся, што палачане разам з дружынаю князя Алега у 907 годзе хадзілі на цар горад Канстантынопаль, пасля перамогі над якім грэкі пачалі плаціць палачанам даніну. І крывічы з войскам князя Ігара дапялі да Візантыі. Як палачане ваявалі з наўгародцамі, чым закончыўся іх новы паход на Новгарад у 1021 годзе, расказваюць нам летапісы. Палачане. Палачанамі, палачан. Вельмі ж часта згадваюць палачан летапісы. І гэта ніякае не дзіва. Полацкая зямля – наша першая беларуская дзяржава. Полацкае княства – адно з самых старэйшых дзяржаўных утварэнняў усходніх славян. Гэта дзяржава крывічоў на крывіцкіх землях. Яна мела ўсе адзнакі дзяржаўнасці: сваю тэрыторыю, сваё войска, свае грошы. Не змог перамагчы палачан у 9 стагоддзі наўгародскі князь Рурык, які 12 гадоў хадзіў ваяваць полацкіх князёў Рослава і Усяміра. Не ўдалося падпарадкаваць палату і князю Алегу, які быў не клікнуты вечам. Княства, створанае ў басейнах рэк Дзвіны, Бярэзіны і Нёмана, старажытныя летапісцы называлі яшчэ Полацкую зямлёю. На Полацкай зямлі у 980 годзе сядзеў князь Рагвалод. Гэты княжацкі род годна прадстаўлялі Рагнеда Рагвалодаўна, Ізяслаў Ладзімаравіч, Брачыслаў Ізяслававіч. Апошні, дарэчы, пасля пахода на Новгарад далучыў да княства Віцебск і Усвяты. А пры яго сыне, Усяславе Брачыслававічу, Полацкае княства дасягнула найвышэйшай магутнасці росквіту, пачало нават супернічаць з Кіевам. Усяслаў напаў на Пскоў, спаліў Новгарад. За гэта кіеўскія князі Яраславічы, перамогшы ў бітве на Нямізе, разбурылі Мінск. Пасля смерці уся слава чарадзея. Полацкая зямля распалася на ўдзельныя княствы: Ізяслаўскае, Віцебскае, Лагожскае, Друцкае, Мінскае. Аднак і пасля гэтага адносіны Полацка і Кіева былі складаныя. Вялікі кіеўскі князь у 1129 годзе захапіў у палон полацкіх князёў з сем'ямі і саслаў іх у Візантыю. Толькі праз 10 гадоў вярнуліся яны дадому і зноў занялі свае пасады. Вялікую ўладу ў полацкім княстве меў народны сход – веча. Веча збіралася для абмеркавання самых важных дзяржаўных спраў. Яно абвяшчала вайну, клікала на прастол князёў, а калі трэба было, выганяла іх з горада. Веча запрасіла на княжанне ўнука Усяслава Чарадзея і прагнала князя Рагвалода Барысавіча. Паставіла на стол мінскага князя Расціслава Глебавіча, а затым выгнала і яго, вярнуўшы зноў Рагвалода Барысавіча. Полацкая зямля нават пасля ўваходжання ў Вялікае княства Літоўскае захавала сваё веча, якое тады ўжо называлася полацкім правам, і ўсе спрэчныя справы вырашала на сходах палачан. І ў Рызе, і на Готскім беразе, і ў паўднёвых землях добра ведалі старажытныя гарады полацкага княства: Мінск, Віцебск, Усвяты, Друцк, Лагожаск, Лукомль, Ізяслаў, Барысаў, а таксама залежныя ад Полацка гарады крэпасці Ярцыкі і Кукейнус, збудаваныя палачанамі ў нізоўях Дзвіны. Другім нашым дзяржаўным утварэннем, якое ўзнікла на беларускіх землях, было Вялікае княства Літоўскае. Вялікае княства Літоўскае пад такім імем была вядома свету Беларусь у 14-18 стагоддзях, а некаторыя даследчыкі называюць яго яшчэ літоўскую дзяржаваю на беларускіх землях. Знакаміты ж гісторык Мікола Ярмаловіч нават сваю кнігу пра Вялікае княства Літоўскае назваў упэўнена «Беларуская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае». Ля вытокаў гэтай дзяржавы стаяў Міндоўг, заснавальнік і першы вялікі князь Вялікага княства Літоўскага. Княства мела за межы вялікія тэрыторыі, і ўсе яны былі трывожныя. З поўначы і захаду яму ўвесь час пагражалі лівонскі і тэўтонскі ордэны. З усходу залежнае ад Арды Вялікае княства Уладзімірскае, з поўдня праз дзікае поле і сама Арда Улус Джучы. Да таго ж былі неабыякавыя да гэтых земляў каралеўства Польскае і Галіцка-Валынская Русь. Усе яны, а да іх далучыліся яшчэ і Ацвягі і Жамойты, складалі вельмі сур'ёзную кааліцыю супраць княства. І тады Міндоўг адважваецца на рашучы крок. Ён згаджаецца пахрысціцца ў каталіцкую веру і з рук біскупаў прымае карону. Коронация отбылася у липени 1253 года у Новоградку. И она была вельми урочистой. Шмат святаров, великая громада почату. На алтары сама корона, скипетр и императорский глобус, який тады еще называли просто яблоком. Там же стояла и шкляница с ялеем. Для самого урочистого моменту королевского намашчення. Коронацию по доручению папы Римского Иннокентия здейснил бискуп кульмский Гайденрих. Коронатор, сама урочистость у белым одении митры, говорил до Миндога. «Коли сёння найлепшы княжа з рук наших біскупаў, якія ў гэтай справе хоць і негодныя, Христа збаўцу заступаюць, святое намашчэнне і сімвалы каралеўства прыняць маеш, выпадае, каб найперш пра цяжар, на які ты прызначаны, нагадалі. Бярэш сёння каралеўскую пасаду і клопаты кіравання людзьмі, табе даручанымі, на сябе прымаеш. Цудоўны, сапраўдны лёс для смяротнага, але поўны прыгод, цяжкасці і клопату. І таму, што кожная ўлада ад Бога, промыслым чыім каралі, каралі пануюць і праўнікі, справядлівасць, мераюць. Ты таксама за чараду табе давераную самому Богу справаздачу дасі. Перш захоўвай набожнасць. Пана Бога усёй душою і сэрцам шануй. Хрысціянскую рэлігію, веру каталіцкую аж да апошніх дзён захоўвай і як можаш барані яе ад усіх непрыяцеляў. Прэлатаў і ўвогуле ўсё святарства шануй, належнасць касцёла не тапчы, справядлівасць, без якой ніводнае грамадства доўга існаваць не будзе, усім непарушна адмервай, добрых узнагароджваючы, вінаватых належна караючы, удоў сірот, убогіх і слабых абарані ад усялякага прыгнёту. Для ўсіх, хто да цябе набліжаецца, паводле тваёй каралеўскай годнасці, будь даступным, літасцівым, ветлівым. І так сябе паводзіць мусіш, каб бачылі, што не дзелі свайго, але дзе дабра табе паручанага люду, шануеш і за добрыя чыны плату на зямлі, а на небе чакаеш. Не на зямлі, а на небе. І хай яе дасць табе той, хто жыве і пануе. Бог на вякі вякоў. Як усё роўна папскі намеснік, так гаворачы, садзячы Міндоўга на каралеўскі трон, нешта прачуваў. І праўда, праз нейкі час, усяго праз 8 гадоў, Міндоўг разарве дамову з лівонскім ордэнам і адмовіцца ад каталіцтва. І сам неўзабаве загіне. Адзінага караля вялікага княства літоўскага, былога сына святого рымскага касцёла заб'юць падчас змовы Траняты, Даўмонта і Таўцвіла, Жамойцкага, Нальшчанскага і Полацкага князёў. Але ж моцная дзяржава, створаная ім, ужо жыла і каранацыя Міндоўга, і стварэнне дыяцэзіі для дзяржавы з падпарадкаваннем рымскай курыі умацавалі становішча беларуска-літоўскай дзяржавы, піша доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч. Яны з'явіліся актамі дзяржаўнага значэння, прызнанымі апостальскай сталіцай і еўрапейскімі краінамі. Нават далейшыя палітычныя падзеі не змянілі стасункаў гэтых краін з новай дзяржавай. Яна была прызнана ў Еўропе, і хоць пераемнікі ўлады не насілі каралеўскага тытулу, аднак у гісторыі гэты дзяржаўны акт застаўся як сцвярджэнне існавання самастойнай беларускай дзяржавы. Войшалк, сын Міндоўга, які стаў вялікім князем вялікага княства літоўскага пасля забойства бацькі, а потым і траняты, гэтак жа рупіўся пра пашырэнне межаў княства. Ён заваяваў балцка-літоўскія землі, Нальшчаны і Дзвяволтву, і далучыў іх да сваёй дзяржавы. Трайдзень ваяваў з Галіцка-Валынскім княствам, якое хацела замацавацца на Палессі і адабраць сабе Чорную Русь. Ён жа вярнуў вялікаму княству літоўскаму пабудаваную палачанамі крэпасць Герцыке, якую захапіў Лівонскі ордэн. Віцень далучыў да вялікага княства літоўскага Полацкае княства, адбіў напад крыжакоў на крывіцкія землі ў 1314 годзе, калі падчас бітвы пад Наваградкам вельмі вызначылася войска Давыда Гарадзенскага. Асабліва значнае пашырэнне вялікага княства літоўска адбылося пры Гедзіміне. Віцебская зямля, Берасцейская зямля, Туравапінская зямля і Мінскае княства увайшлі ў склад вялікага княства літоўска менавіта пры ім. Гедзімін перамагаў крыжакоў, меў вялікі ўплыў на Кіеў, Пскоў і Новгарад. Ён жа перанёс сталіцу з Наваградка ў Вільню. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.